राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। मार्गशीर्ष कृष्ण अष्टमी, विक्रम संवत 2056, 30 नवंबर 1999, दोपहर लगभग 2 बजे, गोविंद भवन कलकत्ता। राम। पराकृत नगद बंधु परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। देखो भाई, सच्ची बात है, समय जा रहा है, बहुत मूल्यवान समय है। जैसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए ऐसा समय है, वो समय हमारा जा रहा है। अरे मौत नजीक आ रही है, प्रति क्षण ये दोनों बातें, समय जाना और मौत का निजाना प्रत्यक्ष हो रहा है। बड़ी सावधानी के साथ बचा हुआ समय है वो भगवान में लगाओ। सत्संग करने वाले भाई बहनों से हम लोग और बहुत लोग आशा रखते हैं कि अच्छा काम करेंगे, अच्छे रस्ते चलेंगे, हमारा आदर्श होगा, हमारे पथ प्रदर्शन होंगे, इस तरह से हमें चलना चाहिए, ऐसी आशा रखते हैं। अगर हम तत्परता से काम नहीं करेंगे तो क्या दिशा होगी? केवल हमारा ही बिगाड़ होगा ऐसी बात नहीं है, बहुत लोगों के हृदय में ठेस पहुंचेगी, हताश होंगे, दूसरे भी निराश होंगे। सत्संग करने वाले भाई बहनों में भी यह दशा है तो हम क्या करें? इस वास्ते आप लोगों से विनय है कि अब रहा हुआ जितना समय है बड़ी सावधानी से भगवान में लगाओ। दो काम मैं ठीक समझता हूँ, भगवान को याद करना और एक दिन दिन दुखियों की सेवा करना, अपने से हो सके तो सेवा करना, जो सामने आ जाए उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, सामने आ जाए उनकी सेवा करना और भगवान को याद करना। समय तीसरे काम में नहीं लगे, सब काम सेवा रूप से करो। जैसे आदमी सोचता है कि ऐसा करने से मेरे क्या लाभ होगा, इस जगह ये सोचे ऐसा काम करने से दुनिया का क्या लाभ होगा, ये बदलते एक बार तो ये मन में आती है ऐसा करने से हमारे क्या लाभ होगा, इस जगह ये सोचे ऐसा करने से संसार में क्या भला होगा, दूसरे लोगों को क्या लाभ होगा, अगर इसी हानि होती हो वो काम नहीं करें, इसी का नुकसान होता हो ऐसा काम ना करें, बिल्कुल ना करें। अपना लाभ दिखता है पर दूसरों का हानि होती है, उस लाभ को नहीं लेना। वो लाभ दिखने मात्र में लाभ है, मूल में हानि करने वाला है। ये अभी दिखता नहीं है। जैसे छोटे बच्चे को कतरने चाकू हाथ में लुलवाग नहीं देते, क्यों लगा दे, कोई नहीं लगा देगा, पीछे वो भी रोएगा, उसको पता नहीं है, मुंह में लगा देता है, हाथ में लगा देता है। ऐसे ही हम स्वार्थ में आकर और दूसरे का नुकसान कर देते हैं। ख्याल नहीं आता ख्याल हमारा कितना नुकसान है। जो जिसके द्वारा दूसरे का नुकसान होता है उसके द्वारा अपना नुकसान ज्यादा होता है। दूसरे का नुकसान नहीं होता है, दूसरे के तो पुराने पापों का नाश होता है, वो तो शुद्ध होता है। हम नए पाप करते हैं, हमारे एक नया पाप होता है हमारे द्वारा, उसका भयंकर फल हमें भोगना पड़ेगा। इस वास्ते कोई काम करो तो ये सोचो कि सबके फायदा क्या है, इसे दुनिया में फायदा क्या है, इसमें सबका हित कैसे है। अगर दूसरों का हित न दिखे तो वो काम नहीं करना चाहिए। ऐसा काम सामने आवे कि दूसरा हित नहीं है हमारा लाभ है, उसे करने में दोष नहीं है, परंतु ते प्राप्तिमा में वह सर्वभूति हिते रहता, प्राणी मात्र में भारी मात्र के हित में जो रहती है पीती वे मेरे को प्राप्त होते। ये बात याद रखनी चाहिए, सर्वभूति हिते रहता, प्राणी मात्र के हित में रहता हो ऐसा काम हमें करना है। किसी का भी अहित कभी न हो, कम से कम ये हित न भी हो तो अहित न हो, इस बात का ख्याल रखो। बहुत काम की चीज है ये, हर एक विचार ऐसा काम करेंगे तो किसका हित तो नहीं होगा, किसी का हानि तो नहीं है, किसी नुकसान तो नहीं है। सही हो जाओ, अपनी दृष्टि से किसी का हानि न हो ऐसा काम करो। ऐसा काम करने से कोई हानि हो जाए तो माफ ना करो, कह दो भाई भूल हो गई हमारी, अब अगर ही भूल नहीं करेंगे माफी मांगो। कम से कम ये बात याद रखो, क्योंकि हम सत्संग करने वाले हैं, हमारे पर जिम्मेवारी ज्यादा होती है। सरकारी आदमी होते हैं जो दुनिया के हित के लिए नौकरी करते हैं, सरकार की सरकार का आदेश है कि यहाँ नौकरी करके दुनिया का हित करो, और उसके द्वारा ही दुनिया का हित होता है। तो फिर वो राजा जो हित करने वाला है उनके हाथ पर क्या है, आप ही तो हाथ पर हो। उनके जो अच्छी नियत है कि संसार में सुखी हो जाए सभी, सर्वे भवंतु सुनिए, सर्वे भवंतु सुनिए, सबके सब सुखी हो जाए, सर्वे सदग्राम या सबके सब निरोग हो जाए, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु और मंगल ही मंगल देखे, मां दुख कसे दुख खुशी कहीं किसी को भी दुख ना हो। ये श्लोक अपने पर घटाने का है, सब सुखी हो जाए तो कम से कम हमारे द्वारा किसी को दुख ना पहुंचे, इतनी बात है। इसमें घाटा नहीं हुआ, इसमें समझा कि हमारा घाटा हो जाएगा, घाटा होगा नहीं, थोड़ा दिखेगा तो उसमें आप लाभ ज्यादा होगा, अभी व्यवहार में थोड़ी पैदा कम हुई, परंतु कम पैदा भी बड़ी काम की चीज हो गई। आपके अंतःकरण को शुद्ध करने वाली चीज हो गई, आपके जीवन को पवित्र बनाने वाली चीज हो गई, पारमार्थिक उन्नति करने वाली चीज हो गई, प्रभु के निकट पहुंचाने वाली चीज हो गई। इस वास्ते आपके लाभ बताई, इस वास्ते किसी को कष्ट पहुंचे, दुख पहुंचे, उसे सावधान रहो। इसमें एक बड़ा भारी रहस्य है। हम भला करते हैं और दूसरा भला होता है, वो सीमित होता है भला। हजार दस हजार बीस हजार लाख रुपये लगा दे, लाख रुपये लगे तो सीमित होगा। अगर दूसरे का हित न हो, ये असीम है, असीम ये सीमित नहीं है। लाख रुपया लगाने की सीमा है, उसमें अभिमान भी आता है, उसमें भी खर्च होते हैं, परंतु इतना लाभ नहीं होता जितना अहित न करने का लाभ होता है। हित करके लाख रुपया लगा देते हैं, पर दूसरा अहित का काम करके नुकसान भी कर देते हैं, परंतु ये ख्याल रहे कि इसका नुकसान न हो, बड़ा फायदा। लाभ करने में हम समझे कि हमारा चीज है, हमारे पास फल आ गए ज्यादा, तो दूसरों को दो, नहीं दो तो खराब हो जाएगा। तो देते जिसमें जो खराब होने वाला जल्दी खराब होने वाला वो देते, नियत से नहीं है। काम अच्छा दिखता है, हम दान करते हैं, पुण्य करते हैं, अच्छा दिखता है, परंतु भीतर में स्वार्थ भरा हुआ है। बढ़िया चीज नहीं, सदा चीज रहने में चीज, नकली चीज और खराब चीज वो निकल जाए हाथ से तो अच्छा काम हो जाए। ये नियत खराब है, इससे कल्याण नहीं होता है। अच्छा न करने की अपेक्षा अगर नाम मंद करना श्रेय, न करने की अपेक्षा बंद करना भी कल्याणकारक है। परंतु भाई दूसरे का अहित न हो, ये भात जितनी दामी है इतनी दामी नहीं हो। अच्छी चीजों में आप देते हैं, अच्छी चीज दूसरे हित के लिए, तो भी सीमित होगा और ये असीम होगा। ये क्या चीज होगी? ये आपके भलाई की जड़ होगी। भलाई करना भलाई की जड़ नहीं है, बुराई न करना भलाई की जड़ है। भलाई करना है ये भलाई की जड़ नहीं है, और किसी का बुरा न हो जाए ऐसा ख्याल रखना भलाई की जड़ है। जड़ से तो भलाई करने के लिए आपको भलाई करनी नहीं पड़ी, किंतु बुराई छोड़नी पड़ी। बुराई आपने छोड़ी है, बड़ा भारी काम हुआ है, मामूली काम नहीं हुआ है, ये मामूली काम नहीं हुआ है। आप बताओ किसी का बुरा नहीं करोगे तो क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे अथवा भलाई करोगे? तीसरी बात क्या करोगे? तीसरा काम क्या करोगे? बताओ, कुछ भी नहीं करोगे ये होगा, बुराई नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं करेंगे। कुछ भी नहीं करने से आपका पतन नहीं होगा, आपके पाप नहीं होगा, आपका अन्याय नहीं होगा। और भलाई करोगे, बुराई नहीं करोगे तो करोगे तो भलाई करोगे, और करोगे क्या? क्या करोगे तो बताओ, उम्र भर में क्या करोगे? तो सोचो, पास अमूल्य विशेष शंका हो लोग कहते हमारे बोल दो, अभी शंका पैदा होती हो तो अभी बोल दो। भलाई की जड़ क्या है? बुराई न करना। किसी को हानि न पहुंचाना, किसी को दुख न पहुंचाना, ये बहुत बड़ी चीज है। तीन बात क्या करूं मैं, किसी को बुरा ना करूं, किसी को बुरा न चाहो, उस किसी को बुरा ना समझो, तीन बात। मुझे एक ही बात याद रखू मेरी, एक मेरे द्वारा कभी किसी का बुरा ना हो। हरेक काम करो तो इस दुनिया का भला क्या होगा, दुनिया का हित क्या होगा, ये सोचो, केवल वृत्ति सोचो। ते प्राप्तवंती नाम में बस सर्वभूत हित रहता, हित में रति है, रति प्रीति है हित में, वो प्रीति इसमें हो पैदा, बुरा नहीं करने में हित रहता। लगनते ब्रह्म निर्वाणम, तो निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति सर्वभूत हिति रहता, ऐसे प्राप्ति मामे व सर्वभूत हित रहता। सौड़ी प्राप्ति भी चाहो तो, निवड़ी प्राप्ति चाहो तो, सबके लिए ये काम की चीज है, बड़ी बढ़िया चीज है, उत्तम चीज है, सबके हित की बात। इस वास्ते अहित किसी का न हो, सबसे श्रेष्ठ आदमी कौन है कि जिसके द्वारा किसी का अहित नहीं होता हो, वो सबसे श्रेष्ठ है। बोलो उसमें क्या कमी होगी, कभी भूल से भी अहित न हो, कभी भूल से भी। राहत हो जाए तो माफी मांग लो, प्रायश्चित करो, पश्चाताप हो और अगर सावधान हो जाओ, ऐसी भूल कम होगी तो भूल मिट जाएगी, फिर भूल मिट जाएगी, जीवन अच्छा सच्चा निर्मल होगा। इस वास्ते ते प्राप्त मामेव सर्वभूत हिते रता, सर्वभूत हिते रहता है ना, दिखता तो हिते रहता है क्या, अहित अहित न करना, अहित में रहती है, अहित न करने में रहती है, अहित न करने में रहती है, इतने रहता है, इतने रहता, इतने रहता। तो मूल से शुद्धि हो जाएगी, भीतर से मूल से शुद्धि हो जाएगी एकदम, मेरे द्वारा किसी का भी अहित न हो, और इस अभिमान पैदा नहीं होगा, हित करने में अभिमान पैदा होगा, मैंने इतना पैसा खर्च किया, इतना हित किया, इतना परिश्रम किया, इतनी मैंने सेवा करी, इतना मैं दौड़ा, इतना रातों जगा, इतना बल लगाया, उसे अभिमान होगा। और अहित अहित न करना, किसी का अहित न करना, इसे क्या अभिमान होगा, मैंने आपको गाड़ी नहीं दी, ऊपर किया, कोई आपने ऐसा काम किया गया, बुराई नहीं की, तो क्यों बुराई करता भाई, खाम खाम बुराई क्यों करते, कोई करने का हक ही नहीं, अधिकार ही नहीं है, तो किसी का भी बुरा ना हो, ये बहुत ऊंची बात है, बहुत अच्छी बात है, मैंने पढ़ी है, उसको भी पढ़ी तो बहुत अच्छी लगी, कितनी बढ़िया बात है, किसी का भी इधर हो। इतने भाई बहन जितना सुनते हैं ये सब ये विचार कर ले, तीन बात, पांच बात है, ऐसे पांच बात की तीन बात है, तीन बात की एक बात है, पांच बात क्या, किसी को बुरा न समझना, किसा ही बुराई न करना, किसी को बुरा न सोचना, तीन बात बात, और किसी बुराई न सुनना, किसी बुराई न करना, पांच बात। एक बात क्या, किसी का पर किसी का बुरा न हो, ये सावधानी, एक बात, मेरे द्वारा किसी तरह से किसी का बुरा न हो। इस वास्ते कोई काम करो, इस दुनिया का हित क्या है, दुनिया हित क्या है, सर्वभूत हिते रता, हित में हित कब होंगे? जब अहित न होगा तब। और हित करते हुए भी अहित का प्रचार नहीं रखोगे तो आपके द्वारा अहित हो जाएगा। अहित नहीं करना है तुम्हारा। इसमें एक मार्मिक रहस्य है। वो क्या है? जितना हमारे जो गलती होती है, हमारी गलती विशेष होती है पदार्थों के संग्रह कर भूख से। पदार्थों का संग्रह नहीं हो और सब भूख हो गए। ये बात भगवान ने कहा है 44 श्लोक दूसरे समाज में। भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम तया भरतम व्यवसाय स्वाद होने। परमात्मा की प्राप्ति करना है, ये निश्चय वो कर दी सकता। भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम भोग भोगना और संग्रह करना, ये दो बुद्धियां होती है निपल में। उसे यदि कल्याण देवता आप विचार करो तो कृपा सिंधु आप देखो आपकी दुआई बुराई होती है, वही कल्याण में बात हो रही है, वही आप बदल लग रही है। इस बारे में ख्याल करो तो बहुत लाभ की बात है। देखते मामूली बात बहुत लाभ की बात है। सबके हित हित करने की बात का मूल है अहित न करना। इसमें ब्रह्म क्या है? सांसारिक पदार्थों में जो हमारी इच्छा है भोग ऐसे भोग भोगना इस विषय करना वो रुचि कम हो जाएगी। सत्य ये दो बाधा है। सब भाई बहन सोचे तो अपनी बाधा जीवन के शुद्ध कर निर्मल करने में बाधा क्या है? भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता। वो आसक्ति मन में रहेगा तो रुपया संग्रह करना है। अर्जुन ने पूछा अथ कहना प्रयोग पापम चरति पुरुष। अर्जुन भी पाप करना चाहते नहीं, पाप करने का उद्देश्य नहीं और चाहते भी नहीं। अनुच्छन भी न चाहता वो भी पाप करता है। अनुच्छन भी अनिच्छा करता वही पाप कर देता है। तो पाप करना चाहता नहीं पर संग्रह चाहता है, भूल चाहता है, अहित होगा हित नहीं होगा। रुपये उतने ही मिलेंगे जितने मिलने वाले हैं और सबके किसी अहित न करने पर भी आप भगवाने मरोगे। आप भूखा नहीं मरोगे, भक्त वृंद मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, मकान मिलेगा, जल मिलेगा, औषध मिलेगा, अन्न जल वस्त्र औषध चार चीज जैसे निर्वाह होता है। ये चीज हम कमी नहीं आएगी। केवल इतना ख्याल रखें किसी का अहित न हो, किसी का नुकसान न हो। जीना उसी का ही सफल है जो किसी का अहित न होता हो। सबसे श्रेष्ठ पुरुष कौन है? वही है जिसके द्वारा किसी का अहित न होता हो, किसी का भी किसी प्रकार से अहित न होता हो। शेठ जी ने कहा था ये समाज नो दिते लोको लोका नो दिते चाहिए लोका यशमन यशमान न मिलते लोगों जिससे दूसरे उद्देश्य न हो। शेठ जी ने कहा कि इस एक बात में कृष्णता हुई हमारे गीता पढ़ के पालन करने में हमारे कृष्णता नहीं हुई। इस बात में कृष्णता है जिसके द्वारा दूसरा को अहित न हो। यशमान न मिलते लोगों फिर दिन का आएगा। एक बात कह दू मैं उस विषय मत नहीं हुआ, मैं उस विषय मत नहीं हुआ। ये स्मार्ट स्मार्ट जिस से लोग दिन में अब शेर जी के मोट पुरुष रहते दूध बुद्धि हो जाए, हवाई जहाज बड़े दूध हो जाए, साधु होगा देव साधु है, इन्हें कोई कौन सी बेटी बनवानी है, क्यों हवाई जहाज चढ़ते होते हैं, अब उद्योग हो जाओ क्या करें। तो हम उद्देश्य नहीं हमारा, हमारा किसी का नुकसान करने का उद्देश्य नहीं है। इस बार स्मार देते लोगों को, अरे बिजली चमकती है जोर से गति दिल दिखाई नहीं है, क्या आ गया आप क्या आ गया क्या है उसको एकदम प्रकाश नहीं है प्रकाश तो उसका होता होता है और मेरी कोई गति को दूध देने के लिए है वो तो अपने आप से कोई तो यशमान दूसरे लोग बस किसी को दुख हो ही नहीं, ये आदर्श ऊंचा है, शेर जी का आदर्श ऊंचा आदर्श, हमारा आदर्श जीवन ऐसा होना चाहिए हमारे द्वारा किसी का भी अहित न हो, इसमें दिलते लोगों तो बहुत ऊंची बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत श्रेष्ठ बात है, बहुत बढ़िया बात है। तो किसी का भी अहित न हो, एक बात में कहने के मन में आई हो, मैं कह सकूं कह सका कि नहीं कह सका ये पता नहीं। हम जितने अन्याय करते हैं, नरकों में जाते हैं, दुष्कर्म करते हैं और फल भोगते हैं, ये सबका सब मूल में दूसरे का हित करने का ही पड़ा है। दूसरे का हित न करना इसे बड़ा भाई हित भरा हुआ है। जीवन महान शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, किसी को अशांति नहीं पहुंचेगी। ये जो संसारी है ना, संसारी भोगों में फंसना है, ये ही अहित करना है। भोगी आदमी के द्वारा सबका हित नहीं होता। भोगी सही प्रसन्नता नाम भोग और ऐश्वर्य तो में जो आसक्ति है वो तया वृत्ति से पुष्पित प्रसिद्ध पुष्पिता तया वृत्ति अगारी भोग बिगाड़ी अच्छा होगा व्यवसायत्मक बुद्धि ये चार श्लोक है। चार श्लोक व्यवसायत्मक बुद्धि देखिए बोलना निश्चय पक्का किसी का ये नहीं करेंगे तो हमारे द्वारा बुराई होगी नहीं। संसारिक सुख चाहते हैं ये बुराई की जड़ है, उस बुराई सबता में जाएगी सब किसी अहित न हो, किसी के किसी का अहित न हो, बहुत सार बात है। इस वास्ते सर्वे बंधु सुविधा सर्वे संतो रामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, ये सुख की बात आई। मूल मूल इसका भी मूल है अहित न करना ही। इस वास्ते किसी का अहित न हो, किसी का नुकसान न हो, आपका जीवन निर्मल हो जाएगा, उद्देश्य निर्मल बनेगा निर्मल। बाधा क्या लगी है कि भोगों में और संग्रह में जो रुचि है यही अहित करने की जड़ है। संसार मात्र से उपराम होना है ये किसी का अहित न करते इसके भीतर भरी हुई है। छुपने में भी अनजानपने में भी अहित न हो, उसके द्वारा दुनिया का बड़ा भाई होता है, बड़ा कल्याण होता है। यशु जीवत जीवन दे बाबा सोतु जीवतु, यशु जीवत जीवन दे जिसके जीने से बहुत लोग जीते हो उसका जीना ठीक है। इसमें जीवित जीवन थी बहुआ सोत्र जीवित हो कितनी बढ़िया बात है। ऐसे आया है यह विषय सामान्य पति रूप पूजन कृंदया कृदे लक्षिणा या मनुरम के बना क्यों तुम्हारे खावा है यहाँ वैसे सामान्य पति रूप पूजन आपकी लक्ष्मी चाहिए ऐसी जो हरेक आई तो आपके धन संपत्ति विभव ऐसा हो जिसे सबका हित हो किसका न हो मूल में सब प्रकृति के बस में हो कुआर हम फंसे कैसे हैं कि नाशवान पदार्थों के द्वारा स्मृति से ही फंसे हुए हैं। स्वयं परमात्मा के अंश और अविनाशी होते हुए विनाशी चीजों का मूल्य अपने मन में अंकित कर लिया कि ये बड़ी मूल्यवान बढ़िया चीजें हैं। इस कारण से ही हम पतन की तरफ जा रहे हैं और ये जब हो जाएगा दूसरा हित न होगा तो आपके भीतर से वैराग्य पैदा होगा। जल पदार्थों में जो आसक्ति है वो नष्ट होगी स्वाभाविक स्पत्य की स्वाभाविक पारमार्थिक रुचि है। भजन करने की बात तो बहुत आती है और बहुत कहते हैं यह बात भी सच्ची है यह बात सुगम भी है परंतु अहित न करना है ये ऊंची बात है उससे भी ऊंची बात है किसी का भी कभी अहित न हो। ये भलाई की चर है चर है असली असली अहित नहीं होगा तो आपके द्वारा हित ही होगा और क्या होगा कुछ नहीं होगा तो हित होगा कुछ नहीं होगा तो हित ही तो नहीं होगा होगा तो हित ही होगा तो ते प्राप्त मांगे बस सर्वभूत हित ही रहता ये स्वाभाविक आ जाएगी सुधर आ जाएगी बात। इस वास्ते भाइयों बहनों सावधान ये रहना है किसी का हित न हो किसी का बुरा न हो। यदि भी क्या हिलता भलाई कर चलो जग में तुम्हारा भी भला होगा। भलाई करने की बात विशेषता से कही जाती है पर ऊंचे दर्जे की बात है जो बुराई न करना अभिमान पैदा नहीं होता इसमें। चित्रकूट में जब भरजी महाराज पधारे तो कोल भेल किरात में सभी कहते हैं कि हमारी बड़ी सेवा है लेकिन बासन बसन सुराई आपके कपड़े और बासन बर्तन हम सोई नहीं कर रहे हैं यह बड़ी बड़ी सेवा है हमारी बड़ी सेवकाई है आपके प्रश्न कहीं पर है वो प्रश्न करें नहीं तो वही आ जाए हमें उसके प्रश्न रह जाए खबर रह जाए तो फिर क्या गया हमारी बड़ी सेवा है। तो ये देख रहे मजा आ जाती है मजाक हमारी बड़ी सेवा है लेकिन बसन बसन सुबह आपके कपड़े तो बसन बसन ताज ले आओ। एक शेर था उस शेर ने राजपूत ने कहा कि ठाकरा हमारे गांव जाना है अब उठवाई कर वहां कर ठीक है तो शाम चलो सेठ बोले कि अब ठीक नहीं है रात है रात रात में भय होता है रात में सो जाता है कि भैया भेजाओ एक थोड़ा और सही है हमारे ख्याल खाने से चलो चोरी करने वाले डाका डाका नहीं होंगे, जो अपने जाते हैं मरे भाई आप नहीं दे रहे हो तो अपने सब चोरा सबके सबकी बात में मूल मैसेज कहा है कि हमारी स्वार्थ बुद्धि है वो ही है अत के पापम चलती अनुसनती तो अनुसनती पाप करना नहीं चाहता वो पाप करता है काम ये शक्ल तुम्हारे मूल बताया मूल काम ये शक्रो के शुद्ध हो महासनो महापापेम तो भीतर में अपने स्वार्थ की इच्छा छोड़ दी किसी का अहित न हो भोगी के द्वारा दूसरे का अहित तो होता है पता नहीं उसको उसको पता नहीं लगता है ईश्वर तो बताया रात में कह तो उल्लू दिन में नहीं देखता कौआ रात में नहीं देखता और कौआ और उल्लू से विशेष भोगी जो रात दिन में नहीं देखता वो रात में नहीं देखता दिन में नहीं देखता अपने स्वार्थ की धुन लगी हुई है कैसे देखे अपने स्वार्थ में फंसा हुआ है उसको ख्याल नहीं होता है तो किसी का अहित नहीं करना भाई किसी का नुकसान नहीं करना है किसी का अहित नहीं करना है बहुत बढ़िया बात है ऊंची बात है अच्छी बात है इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना है कि ये काम करो ख्याल करो सावधान रहो सावधान सावचेत अहित न हो जाए किसी का अहित न हो जाए किसी का अहित न हो जाए बड़ा लाभ होगा बहुत लाभ होता अच्छ भलाई की जड़ है भलाई की जड़ बुरा न करना ये भलाई की जड़ है भलाई भलाई हो गई दो वचन आते साथ में एक विधि वचन एक निषेध वचन तो विधि वचन कहाँ है कि जहाँ भगवान है वहाँ भगवान से संबंध जोड़ने का विधि वचन है और संसार से निषेध करना ये निषेध वचन है संसार का निषेध करे तो विधि रहेगा और रहेगा क्या बताओ संसार का संबंध नहीं रहेगा तो संबंध किसे रहेगा भगवान का ही रहेगा तो संसार के विषय में निश्चित वचन बढ़िया होता है विधि वचन भगवान के लिए बढ़िया होता है और निषेध त्याग कर दिया तो संसार सुख हो जाएगा संसार मात्र से वृद्धि हो जाएगी स्वाभाविक स्वाभाविक सुते ही सुते ही काम ऐसे क्रोध भगवान में अनिच्छ नहीं न चाहता हुआ भी पाप का बैठता है न चाहता हुआ भी भगवान ने न चाहता हुआ कहीं भगवान ने कहते काम ऐसे क्रोध कामना बताया काम ऐसे क्रोध से तो कामना न चाहता हुआ कहता है उत्तर कैसा हुआ पाप करना नहीं चाहता और तुम भोग चाहता है सुख चाहता है संग्रह चाहता है वो चाहता है उसमें पाप है उसमें पाप भरा हुआ है अनशन वाले अन से क्या जो पाप करना नहीं चाहता अन्याय करना नहीं चाहता पर भोग चाहता है सुख चाहता है तो भोगी आदमी वो दिन रात नहीं दिखता वो अंधा हो जाता है दिन में रात में अंधा हो जाता है आज जो पतन हो रहा है राशि से हो रहा है हम कामना के वशीभूत होकर और न करने लायक काम कर बैठते हैं नतीजा खराब होता है बस रोते भी है बसता करते हैं चलाते भी है परंतु मूल में दूसरे का नुकसान कर देते हैं तो इसमें सावधान विशेष नहीं जरूरत है हमारा जीवन कैसा ही हो अहित नहीं करेंगे तो सुपरमैन होगा, सुपरमैन अग्नि वाले सुपरमैन। अच्छा शेष पुरुष तो शेष पुरुष हो जाएगा। आप कह रहे सोचो, शंका हो तो पूछो, अपना जीवन परमात्मा में लग जाए, भगवान का स्थान हो, भगवान में तल्लीन हो जाए, संसार के पदार्थ आप चाहते हो तो आपकी दुकान करी तो दुकान में 20 दुकान पहली एक ही आपने करी तो 20 दुकानों कई ग्राहक कोई भी आपके आएगा तो उनके ग्राहकों में कमी आएगी। बड़ी मुश्किल बात है, पर आप भगवान कोई बदले करते हैं, याद करते हैं तो सैकड़ों आदमी मेरे वर्तमान में लग जाएंगे, किसी का याद नहीं होगा, किसी का एक नहीं होगा। व्यापार में लगने से व्यापारियों में कमी आती है, भजन में लगने से भजन वाले में कमी नहीं आती। इस वास्ते भजन करने वाले दूसरे भजन करने वालों को चाहते हैं, तुम भी भजन करो, तुम भी लग जाओ, तुम भी लग जाओ, क्यों इसमें घाटा पड़ता ही नहीं, ये नफा ही नफा होता, नफा ही नफा है, हानि है ही नहीं, नुकसान होता ही नहीं, फायदा ही फायदा होता है, नुकसान होता था भूल जाते हैं, इस बात को भूल जाते हैं, भगवान के चिंतन की तरफ दृष्टि नहीं रहते, नए से ही नुकसान होता है। इस वास्ते सांसारिक पदार्थों की राग है, आसक्ति है, ये चीज ही बाधक है, ये सब छूट जाएगी तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। इस वास्ते संत पुरुष है, शेष पुरुष है, उसका सत्संग सत्संग है, और बुराई छोड़ दो ये भी सत्संग है, बुराई छोड़ देना ये सत्संग है। सत्य का संग हुआ, असत का संग नहीं हुआ है, असत का संग मूल से ही नष्ट हो गया, मूल से ही सत्य की बात ही बोल गया हो गई, निश्चिंत रहो, चिंता का है ही नहीं, ऐसी गायत करते ही नहीं, होता ही नहीं, ये बात है महाराज। और बताओ कोई बात, इसे पूछो, कोई शंका हो पूछो। अपना जीवन मनुष्य जीवन है, ये जीवन सफल हो जाए तो कितनों का जीवन सफल होगा। अब थोड़ी सी बात एक याद है, ये बात कहता हूं, एक शेष जी ने भगवान का स्मरण किया, उसके द्वारा कितना है तुम्हारा, और अभी तो हो रहा है, ये हम लोगों की बात नहीं है। मैं तो सत्संग के पास शेष जी के पास आया, शेष जी के व्याख्यान तो व्याख्यान तृप्त हो रहा है, व्याख्या देना, उपदेश देना, गाना बजाना करना, लोगों को करना, ये सब करके देखा किसी लाभ नहीं है, तब आया हूं। कहता कि ये भी एक साधन है, साधन है, ऐसे लो मध्यम है। तो एक शेर जी के तत्परता से लगने से आप एक समझो कि एक व्यक्ति के लगने से कितना लोगों का हित हुआ है, और कितने नहीं, इतनी परंपरा बैठी है, कितने तरह की पुस्तकें चलती है, कितने तरह के चित्र चलते हैं, कितने तरह के सत्संग होते हैं, और महाराज कई लोग लग गए उनके हृदय में, जैसे शेर जी की चाहता वो नहीं है, वो नहीं होते, वो भी कई पत्र हो गए, कई पत्र निकल गए, कई काम करने लगे, कई अच्छे काम में लग गए। एक सच्चे हृदय की, एक आदमी की सच्ची लगन होने से कितना लाभ हुआ है, करता हूं। अब मैं सोचो ये सब लाभ हो रहा है एक सूची एक सूची। मैं व्याख्यान लेने के लिए नहीं आया था, मैं तो अपना कल्याण सुनने के शेर ने कहा भैया शेर जी ने फिर तो शेर जी के लगाया वो लगाऊंगा ये बात मैंने क्या। मैंने कहा शेर जी मैं पात्र नहीं हूं, जो पात्र नहीं होता जो पात्र होता है पात्र मानते कौन गया ऐसी बात कौन गया घर उतरे बिना पता नहीं लगता पूरा एक से ऐसी की बात है। एक भाई जी भी कई बार भागना चाहते थे कई बार कर्णवास में कर बैठे पीछे बंद कर गए थे मैं अब वर्ष में नहीं करूंगा। भक्ति का प्रचार तो भगवान की कृपा से होता है, हम क्या करें। शेर जी ने उत्तर दिया कि भगवान की भक्ति का प्रचार भक्तों का काम है भगवान का काम नहीं है। भाई जी ने कहा ये काम हम कर सकते हैं, हमारी क्या ताकत है, भगवान की कृपा से होता है, कृपा भगवान की होती है, परंतु ये काम काम करना भक्तों का काम है हमारा काम नहीं है। ऐसे मान में मत गए ऐसी आगे पैसे एक व्यक्ति लगी सच्चे हृदय से कितना परिणाम आते हो आप कितना प्रेस के द्वारा कितना शेठ जी के जीवन में नहीं हुआ उतना पीछे हुआ। उसका संकल्प इतना विलक्षण होता है वो विचित्र होता है बढ़ता है। पूछा जा रहा है कि कितने कागज छपते थे शेर जी के समय कितने कागज छपते थे आज कितने कागज छपते हम लोग अभिमान कर सकते हैं हम लोग कर सकेंगे। बहादुर जी मूल की है कई अच्छा अच्छा काम करने वाले हैं ये बात है। इस वास्ते भाइयो सच्ची बात ये है किसी का हित न हो हमारे द्वारा किसी का भी हित न हो हे नाथ हे भगवान किसी का भी हित न हो हमारे द्वारा हित न हो किसी का हित न हो आप महान शुद्ध बन जाएंगे महान पवित्र बन जाएंगे महान स्थिर आपका जीवन महान शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध होने का असीम असीम असीम शुद्धि शुद्धि सीमित नहीं लाख करोड़ रुपया करो तो सीमित होगा और अहित नहीं करना है असीम शुद्धि है हर बड़ी सुगम है बड़ी सरल है बड़ी ठीक है। विचार कर देखो तो आपको खुद को मालूम होगा बात है। सर्वे भवन दुर्विना सर्वे संतु निरामया विधि विधि सर्वे भवन दुर्विना सब सुखी हो जाए सब निरोग हो जाए सब आनंदमय आनंदमय रहे किसी को भी दुख ना हो पर किसी को दुख ना हो ये बात है मूल मूल में ये बात है छिपी हुई बात छिपी हुई। हित की बात करते हैं ना हित में बढ़िया नहीं होता है। अहित नहीं करना है इससे अहित होगा, वो ठोस हित होगा, असली हित होगा। अहित नहीं करना है, अहित देने में भी रद्दी चीज देते हैं ना, तो उसमें ब्याह आवे भी आप ज्यादा चीजें थोड़ी चीज दो। आपको 100 रुपया खर्च करना है तो 100 रुपया में चीज थोड़ी आवे तो थोड़ी दो, दो बढ़िया चीज, उत्तम चीज, अच्छी चीज है, बढ़िया चीज है, लोगों हित आवे। दान में पुण्य में आने वाली चीज रद्दी चीज आती प्राथमिक, तो किसी का हित न हो ये बात अगर मूल में हो तो ऐसी भूल नहीं होगी, ऐसी गलती नहीं होगी। स्वाभाविक सबका विचार हो गए, सबका हित हो, किसी का ही अहित न हो, किसी का भी न हो। शेर जी ने बताया कि जैसे साग खराब हो गया तो दो मत ऐसे बात रख दो, ले जाओ, देने का अधिकार नहीं है, देने का अधिकार बढ़िया चीज है। आप काम में लेते हो, आप अच्छी समझते हो जिसको, और आप खुद खाते हो ऐसी चीज दो, थोड़ी दो, कमती दो, क्या है तुम्हारी मर्जी है, पर दो जो चीज बढ़िया दो, एकदम बढ़िया। ये खेती करने वाले हैं ये बात जानते हैं, बढ़िया बढ़िया बाजरी होती है वो बीज के लिए रखते हैं, बढ़िया बाजरी होती है ना वो रोटी नहीं में खाते नहीं हो, बढ़िया बीज रखते हैं वो खेती करने के लिए। तो खेती करने के लिए बढ़िया चीज होने से खेत होता है अच्छा, तुष्या रुख ले आना धाने बारिश नहीं हुई तो खेत में बोते भी ऐसे अच्छा बीज चाहिए, तो परलोक में आपको लाभ चाहिए तो बीज अच्छा बो, रद्दी चीज दे पुण्य कैसे होगा, रद्दी चीज का रद्दी पुण्य होगा। आप पुण्य चाहते हो तो सबको अच्छी चीज दे, किसी का हित न हो किंतु हित हो, ऐसे दान कब मिलेगा, ऐसे आदमी बहुत कम होते हैं। मोहनलाल ने कहा था, मोहनलाल जी पटवारी ने कहा कि मैं ब्राह्मण हो गए देने लायक मेरे पास नहीं है, ये कथा होती है कथा। एक अच्छे पंडित थे, बहुत नामी पंडित, पर रोटी का ढंग भी मुश्किल था। ये माघ जी हुए ना माघ, माघ पंडित नामी पंडित थे, उपमा कालिदास से भारवे अर्थ गौरव गंडी ने फुल ला लेते हूँ, माघेश्वर नित्रो गुणा माघ मित्र गुण है, ऐसे माघ जी थे। तो ऐसे पते थे, तो ऐसी घर की स्त्री ने कहा कि आप एक बार राजा से मिले हो, फिर मेरी इच्छा नहीं है, मेरे को कामना नहीं, इच्छा नहीं है। ज्यादा कहा दिन मिले, भजन बड़ा अगर किया, आसन दिया, पूजन किया अच्छी तरह से, और कहा कि महाराज आपके लायक मेरे पास धन है नहीं, आपके देने के लिए आपकी पूजा एक विचार आप फिर पधारो, कभी आप पधारो फिर पधारो, इतनी मेरी विनती है, आज तुम्हें पहचान हूं। आगे खाली इसने पूछा धन लाए होंगे, ऐसा बड़ा दानी है, अरे अठी विद्वान हो आप, तो है कुछ नहीं, तो उसने लिखा ठीक नहीं है, वो कभी मेरी इच्छा थी नहीं, करें ठीक है, फिर दिए तो राजा ने क्या किया, राजा कपड़े गरीब के पहन करके रात्रि में गए, तो रात्रि में शुद्ध बाजार बंद था, एक कड़ा बना रहा था लोहार, वो रात्रि में गांव ठंडी थी तो लोहार रात्रि में वो घर मारते, उसने कहा तो उसने कहा तुम्हारे भाई कि कुछ मजूरी मिल जाए, घर मारो लोहा है साफ करो जोर से घर मारो। राजा ने खूब तन से मन से विचार से किया, ठीक है बढ़िया कमाई हो, चार पांच पैसे मिले, चार पैसे घंटा डेढ़ घंटा घर मारा चार पैसे दिए, फिर चार वर्ष रहेगा पंडित जो बुलाए आए तो चार पैसे बैठ गए, वे चार पैसे लेकर गए तो उसी से पूछा क्या दिया, कि चार पैसे दिए क्या ये दिए, क्या तो राजा ने दिया क्या आपने लिया, राजा को भी लज्जा आनी चाहिए चार पैसे दिए, आपको शुरू पड़े चाहिए चार पैसे लाए राजा से। महाराज सुबह देखा तो चार सोनेरी चार शक है करते जाओ, खरी कमाई का पैसा कम आता है। तो राजा ने कहा ऐसे पंडित है उस पंडित को कैसे दू पैसे, मेरी शुद्ध है खुद काम करके पैसा कमाया हाथ में फाला हो गया, तो रोज ना काटो सुबह रात रात में जाएंगे तो असली चीज का फल असली होता है, इस वास्ते नकली काम मत करो भाई, किसी का वैज्ञानिक न हो। नारायण नारायण नारायण।